بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni usiku wa tarehe 7 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa ni sharh sunna ya Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى فكي قول المصنف رحمه الله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا سماما كتك متشابه متشابه آية au hadithi zinazotatanisha bimaana maana yake haiko wazi haiko wazi mpaka kupitia nusus nyingine zisaidie kufahamika kwa hivyo unapopata aya ama hadith ambao ni mutashabih na huna ilmu nayo basi simama wala usitie fikra yako hapo قال الشيخ الفوزان قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliye kuteremshia kitabu hiki ndani yake kuna aya muhkam zenye maana iliyo sahali kufahamu wa ukhra mutashabihat au hunna umu alkitab hizo ndizo msingi wa kitabu hichi wa ukhra mutashabihat jazakallahu khair na ziko nyingine ni mutashabihat zinazotatanisha fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ama wale ambao nyoyoni mwao kuna upotofu wanafuata za mutashabihat ibtigaa alfitna kwa kutafuta fitna wa ibtigaa ta'wili na kutafuta maana yake lakini kwa njia isiyokuwa sawa وما يعلم تأويله إلا الله نولا هكونا أن يفهم معنى ياكي اسفكوا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نوالي وليزام كتك علم wao husema sisi tumeziamini zote zimetoka kwa Mola wetu lakini hawayakumbuki hayo isipokuwa wenye akili. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فكم شويزي آية. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها. تفضل. الله سبحانه وتعالى وعليكم السلام أكبينيش نكوي كوازي كوى هي قرآني أميترمش لنياك كنا آية محكمات معنى زكوازي هذه تاجي كتك كزفسير آهيزو آية نينجين وآيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله wasunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Na kuna aya nyingine ambazo ni mutashabihat, bimaana zahitaji katika kuzifasiri nyinginezo katika aya pingine katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wadhalika kalmutlaqi walmuqayyad, kama adilla ambazo zimekuja mutlaqan na kuna zingine zilikuja muqayyad, zimetaja kwa kufungua waziwazi, nyingine zikafunga. Walmujmal walmubayyan, kuna aya zimekuja mujmal kwa ujumla, kwa mfano wa aqimus salata imekuja kwa ujumla, kisha sunna ikafanya nini, ikabainisha. والناسخ والمنسوخ, kuna aya ambazo zimefuta nyingine na nyingine zimefutwa. كل هذا موجود في كلام وكلام رسوله, yote haya yapo katika maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. وبطوفو واو هتشكوا متشابه زي لآية زنازو تتنيشة أو حديثي زنازو تتنيشة وكواتش محكم أمازو زكوازي كبس, لأنهم يريدون الفتنة kwa sababu wanachokitaka ni fitna. Na hii ni sima, ni alama imekuwa kwa kila mpotofu. Kila mpotofu hivi ndivyo wanavyofanya. Hakuna mpotofu isipokuwa hii ni ndio njia yake yoyote ile. Na wewe chunguza, utakuta kila mtu wa bid'a anachokifuata ni mutashabih, kwa sababu hakuna adilla katika ule uzushi aliouzua. Sasa yabidi aanze kutafuta njia yoyote ile, ili mradi awe atataka kulazimisha kuthibitisha kile anachokifanya ambacho si katika dini. Li'annahum yuriduna alfitna wa yaquluna nahnu nastadillu bikalamillahi wa kalami rasuli sallallahu alayhi wasallam wa ya'khuduna tarafan wa huwa almutashabih, kisha wasema sisi tutoa dalili katika Qur'ani na Sunna, wakachukua sehemu tu, pembe moja ya dalili, nao ni ile mutashabih. Wayatrukuna at-taraf al-akhar alladhi yufassiruhu wa yuwaddihuhu wa yuqayyiduhu wa yubayyinuhu, kisha wawacha upande mwingine ambao wafasiri na kuweka wazi ile dalili aliyoitaja na kuiweka vidhibiti na kuibainisha. أما الراسخون في العلم الثابتون فيه فإنهم يقولون كل من عند ربنا. أما والي وليزامك علمه walio imara katika ilmu, wao husema yote yatoka kwa Mola wetu mlezi, al-muhkam wal-mutashabih. Fayarudduna al-mutashabiha ila al-muhkam, ukawaona warudisha zile aya au ahadith ambazo zina utata katika zile ambazo ziko wazi, kila kitu kikang'aa kabisa kukaeleweka. Fayufassiruhu wa yuwaddihuhu wa yubayyinuhu lahum fayamaluna bilqur'ani kullihi wa bisunnati kulliha, wanawavyoni hawa hubainisha na kufasiri na kuweka wazi, watu wakajua. Kwa hivyo wakatendea kazi ya Qur'ani yote na sunna yote, si baadhi. Kama kwa mfano mtu aseme fawailul lilmusallin, tazama Allah kusema wailul lilladhina yashrabuna alkhamra, ni muona mchezo. Waliambiwa wailul lilmusallin, ole wao wenye kuswali, kisha nyamaza hapo hapo. Naona hasemi alladhina hum an salatihim sahun, ili ieleweke maana yake. Kwa ukaona waenda kwa mfumo kama huu, na kile wanachokitaka nini? Ibtigha alfitna, wanachokitaka wao ni fitna. Na mifano atakuja nayo hapa Sheikh Fauzan mengi sana ya kuonyesha namna gani mtu aweza kupinda katika mlango huu. Qala wayaquluna kullu min indi rabbina, wanaovyoni waliozama katika ilmu wasema kuwa yote haya yatoka kwa Mola wetu, iwe ni muhkam iwe ni mutashabih. Kwa hivyo mutashabih yarejeshwa katika muhkam, yabainika, watu wasonga mbele. Amma ahlu zaighi fayakhudhuna tarafan wayatrukuna taraf al-akhar, ama watu waliopinda wao huchukua sehemu wakawacha sehemu nyingine. Wayakuluna hadha min al-Qur'an, kisha utamsikia si aya hii, ama pia kuna aya dhaifu, mwingine asema hivi, ama pia kuna aya dhaifu. Hatuambieni. Kuna mzee mmoja wa sufi mmoja, kila akizungumza hadithi zake za kutunga tu. Waliko asoma shule, nakumbuka sisi tukiwa tusoma primary school, aliko atie dua, ana dua kali. Sasa huwa iwajisifu yasema mealikwa shule fulani sihitaji, eti wataka dua zangu. Nikifika pale watoto wa kike wamevaa mini skati sijui na nini, ni mafikiri dua za Bushra zaja tu, yaitwa hivyo. Sema hivyo, mbona zaja tu, yaani uletewe tu dua hivi hivi, halafu namwona mwanafunzi anikabili na tepu, ile tepu la tukana tu, kisha kaanza kusoma ile matusi kwenye ile tepu. Asema vipi dua yangu itakubaliwa kwa watu kama hao? Sasa alikuwa akialikwa kwenye mashule, sasa alikuwa akitufundisha kuna swala inaitwa salatul haja, kumbe alf haja kile mshaisikia swala jamaa waitunga, si yuko hai mzee ama shafariki, samahahu Allah. Almuhim, ile dua aifundisha sijui swala, aifundisha sijui soma kulu Allah mara ngapi sijui nini, hata iswaliki ngumu hiyo, maana ndefu kweli kweli. Sasa akija akiambiwa lakini shekhe hii dhaifu, ama maudhui hii swala hakuna, atakuja siku ya pili asome aya kisha fasiri ovyo ovyo, kisha aseme jana nilikuja hapa nikaambiwa zile hadithi nazokuja nazo za aya, niambieni kuna aya dhaifu, aniambieni kuna aya dhaifu. Waweza kuwa wewe watoa aya kweli, yawezekana kuwa watoa aya, ingawa huyu mzee alikuwa ni kama mchekeshaji, manake vituko alikuwa vingi akizungumza. Almuhimu, yawezekana kuwa mtu atoa aya, atoa hadithi sahihi. الشيخ الفوزان سيما نعم هو من القرآن ولكن هو في نفسه غير واضح يحتاج إلى توضيح يرحمك الله. haiko wazi, yahitaji ibainishwe na kuwekwa wazi zaidi, yahitaji iwekwe wazi zaidi. Wallahu qad waddahahu fi ayatin ukhra, na Allah ameweka wazi kwenye aya nyingine. والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح في أحاديث صحيحة فيرد كلام الله وكلام رسوله إلى بعضه. نمتوم صلى الله عليه وسلم فيها أميكوازي كشكا حديث صحيحة كيف منينو يا الله سبحانه وتعالى أمبايو هياكو فهميكا نهياكو واضح yatarejeshwa katika maneno mengine ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameyabainisha haya, au katika hadithi sahihi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambazo zimeweka wazi. Kadhalika ile aya inaweza kuwa imefasiriwa katika hadithi. Fayufassiru ba'dahu ba'dha wa yusaddiqu ba'dahu ba'dha, kuna aya zafasiriana baadhi yake kwa nyingine au kwa kupitia hadithi na kusadikishiana baadhi yake kwa nyingine. Wa yuwaddihu ba'dahu ba'dha, zawekiana wazi baadhi ya aya kuweka wazi nyingine. Hadhihi tariqatu ahli al-ilm ar-rasikhin, hii ndio njia ya wana wa viuoni ambao wamezama katika ilmu. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه. أما wale watu ambao wamepinda, basi hawa huchukua baadhi ya kitabu yani Qur'an wakawacha nyingine. وهذا موجود في كل زمان ومكان, na jambo hili lipo katika kila zama na katika kila sehemu. بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل, kuna baadhi yao hufanya kusudi kwa makusudio ya kutaka kupoteza watu. Wa baadhihum yaf'alu hadha an jahlin li'annahu muta'alim la yadri lam yadrus al-usul wa lam yadrus 'ulum al-Qur'an wa 'ulum al-hadith wal mustalah wa usul al-fiqh lam yadrus hadhihi al-umur. Na kuna wengine hufanya ili jambo kwa kutojua, ni mtu aliyejivika kilemba cha uwana wa chuoni, hakusoma misingi ya ilmu, hakusoma ilmu za Qur'ani. Weweza kumwona mtu azungumza kwa ujasiri kweli kweli, ngoja isome aya utafurahi. Ungemwambia hebu ngalia ngalia, kabla haya yote yuzo, hebu nenda kasome Qur'ani, kajifundishe kusoma Qur'an mwanzo wavuruga. Sikiwa Qur'ani we hujui kuitamka, kuisoma, kuisoma hujui, vipi utaweza kuzungumza mambo makubwa ya kielimu wakati Qur'ani yenyewe hujui kuisoma? Na huu ni msiba, huu ni msiba mwingine, kwa mtu hata sisemi kuihifadhi, la, kuihifadhi ni daraja nyingine, mimi sizungumzi hilo, na wala sio wajib kwa kila mtu kuhafidhi Qur'an, sio wajib. Lakini tusema kuwa kuisoma tu kwa usawa, kuisoma kwa usawa, wallahi kuna watu wazungumzo, wazungumzo watajwa ulimwengu mzima, wamjua fulani, wamjua fulani, lakini hajui kusoma Qur'an bi maana al-karima, hajui. Yani kwa mfano neno al-janna atasema al-jannati hivyo, yani yani hajielewa, sijui nieleze vipi, maanake haielezeki yaudhi. Alafu msikie mtu kama azungumza mambo makubwa ya elimu, sasa yuayavuruga yale. Kwa sababu gani? Huku kwenye msingi kumeharibika. Ukapata sasa kila kitu chaharibika kwa sababu hakuna misingi. Ukija kwenye ulum alhadith na mustalah, صفر اصول الفقه صفر همنا كيتو لكن يفني استنباط katika aya hiyo aya anayofanya istinbat hajui kusoma. Sasa ikiwa Qur'an hajui kusoma, hadithi sasa atajua hiyo? Hiyo ndio atavuruga kabisa kabisa. msikia mmoja bwana tena kwenye video asoma hadithi avuruga huyo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini tena avutwa na video, tena yasambazwa clip. Si kukosea, sizungumzi kukosea ati labda ametanguliza sizungumzi hivyo, hiyo acha hiyo, binadamu yote anaweza kukosea. Hajui mtu kusoma, hajui kusoma kabisa, lakini na yeye yumo, naweza kuzungumza pale, akalia akacheka na watu waangalia, na watu wasambaziana, sallallahu alaihi wasallam. Lam yadrus hadhihi al-umur, mambo yote tuta haja ya soma. Ghayata ma hunaka annahu kathiru al-mutala'a wa kathiru al-hifdhi fa dhanna annahu 'alim. Hata huyo ana afadhali pia, kikubwa alicho nacho ajiona amesoma sana vitabu vingi, kwa kupitia amehifadhi pengine Qur'an, amehifadhi pengine hadith nyingi, akadhania kuwa ndio shakuwa mwana wa chuoni. Idha kana yahfadhu kathiran wa yutali'u kathiran, ikiwa aifadhi vitu vingi na kusoma kwa wingi, lakini laysa indahu usulul ilmi wa qawa'idihi, lakini laysa lahu laysa indahu usulul ilmi wa qawa'iduhu, lakini hana misingi ya ilmu, لأنه لم يتعلم على أهل العلم وسببها كتفت علم تشين ونوفيون، فهذا على جهل وهو في نفس الأمر ضال. انتو كما هو نمجين كيه نهبوا بنداني أنا وبتوف، لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال وسباب إلنجية أنا ويبيت ننجية يا وبتوف. أمور الدين وأمور الأحكام الشرعية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تعلم وتحتاج إلى تلق عن أهل العلم. مambo ya dini na ahkam za kisheria zahitaji inaya ya hali ya juu, bimaana ni mambo yanayohitaji kutoka kwa wanafunzi kujifunza ilmu ile, apokee kutoka kwa wanaoviona. Fahum baina amrayni, wako baina ya watu wawili, hao watu wanaofuata mutashabih wako baina watu aina mbili. Imma za'igun ya'rifu annahu mukhti'un walakin yuridu at-tadhlil, imma ni mpotofu ambaye ajua kuwa yeye amekosea lakini akusudia kupoteza watu. Wa yaqulu hadhihi aya, sema hii ni aya, wa hadha hadithun, wa ana astadillu min kalami Allahi wa min kalami rasulihi ويغر الناس, sema mimi natoa dalili katika maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ataka kughuri watu. Wa imma jahilun la yadri ma tariqatu alistidlal, ama aweza kuwa ni mjinga hajui njia za kutoa dalili. Wala tariqatu fahmi an-nusus, hajui njia ya kufahamu nusus. La ya'rifu hadhihi al-umur, hajui mambo haya. لأنه لم يتعلم على أهل العلم إنما تعلم على الورق, هكسوما شيني وناظيوني أمسوما كتك نيراك. نتوابا مفانو أمباو نمفانو أليواي كتوكيا نهو مفانو شواي كوتاجا نمرا نينجي بنتكو رجليا كسباب أليواي كتوكيا. Kuna mmoja katika hawa walinganizi wa kikhariji alikuwa ataka kuwahamasisha vijana wale wanaomsikiliza, na maal asaf ilikuwa akizungumza huyu bwana msikiti ukijaa mpaka mwisho, ndio ujue vile watu wengi wako katika jahili. Ikiwa msikiti wajaa mpaka mwisho na huu ndio mzungumzaji, hao walioketi wako vipi? Hao walioketi chini watakuwa vipi? Akawa awahamasisha wale vijana wende wakajilepue, walikuwemo na mpaka leo wamo, lakini kimya kimya tu wachini chini, lakini huwezi kusema kumekwisha kabisa, wako khawarija, wenye fikra potofu. Kuna wengine wakizungumza wa khawarij wasikia vibaya, pole, lakini ndio ukweli ulivyo. Sasa wewe bakia nao hao ama achana nao. Almuhim, akatoa dalili tena katika Qur'an, na ndio hapo utasikia mtu azungumza aya, bwana nyinyi mwasema nini bwana, mtu atoa aya kwenye Qur'an alafu mwasema yuko katika batil. Hasikiliza. فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. توي ام بكاف سو موسى يكاو يورجليا مين مسكيليزا الى سي دي مwanzo paka mwisho. Wakati huo kitambo nazungumza pengine labda miaka takriban 10 vilopita. Sasa mimi namsubiri amalize aya, hamalize, asema tu Musa aliua kwa ajili ya ndugu yake, wewe ushaua. Watu wachemshwa. Nyinyi mjasikiza zile darasa hizi. Shukuruni. Miamka muona da'wa salafia. Hii da'wa salafia Allah ameileta ni rahma wallahi. Lau kama watu wangelikuwa waijua hii da'wa ni rahma wangeipokea. Lakini wengi katika watu upinga bila ya kujua. Wallahi na apa kwa Allah, kama Allah hakuturehemu na hii da'wa, kila ambaye ajinasibisha na sunna hapa angelikuwa khariji, kwa sababu watu walikuwa wakiona ukhawarij ni kupinga bid'a ya usufi. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Lau kama Allah hakuturehemu sisi akatuletea hii da'wa na kutupa taufiq na kutuongoza kuifuata hii da'wa, basi tungelikuwa katika mrengo wa makhawarij, tukiona kuwa ni haki. Ni hivyo. Wewe angalia tu. Almuhim, hii aya akawa yuisoma sana, yuiregelea mpaka hapa. Kila saa akariri na kutaja matukio yaliyotokea, kisha sema, kwani wewe huwezi kuvaa bomu kaenda feri tu pale ukajilipua ukafa na makafiri kadhaa hivi? Utaki pepo na wewe, utaki pepo unaizungumza? Mbona kila siku hufanywe hata siku moja? Wapita hivi ukirudi hivi. Huamrisha vijana mambo ya ajabu ajabu. Lakini kila saa aregelewa nini? Aya hii. Hii aya aregelewa. Nakumbuka vizuri sana. Na nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, si sawa kuwasikiliza al-bid'a, lakini mimi nilikuwa kusudia nikimsikiliza kisha nikizungumza. Almuhimu, siku ya pili nilifuatwa na vijana ambao walihudhuria kwenye darasa, katika wale wana fikra kama hizo. Wakati ule tuko Masjid Ziwani pale. Baada salati al-fajr wakaja. Bwana, sisi twaenda kule bwana, yule yuwatoa dalili. Kumwambia mmoja, alhamdulillah, imekuwa sababu alhamdulillah kuachana na yule mtu. Jana umehudhuria darasa, hebu kuzungumzwa nini? Sema kisa cha Musa bwana. Musa aliua, sisi tumkaa tu. Mashallah. Tayeb. Kaambia aulete msahafu ule pale. Akatoa msahafu. Nakumbuka hivi hivi kikisa. Nikamwambia lete msahafu ule pale. Lete. Kaambia mimi najua wewe hata sura gani hujui ile aya iko. Manake hajui kweli. Lakini mimi nitakufungulia aya. Kamfungulia suratul Qasas. Kaambia sikusoma Qur'an wajua? Yeye najua, haisome aya. Sema fastaghathahu alladhi min shi'atihi alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Kaambia hamaliza aya. Qala hadha min amali shaytan innahu aduwun mudhillun mubin. Sema akasema hivyo. Wallahi kweli bwana, hakufika hapa mwisho hapo, kumbe ni amali shaytan. Qala hadha min amali shaytan innahu aduwun mudhillun mubin. Lakini si wao sema yatoa aya? Ye kweli yatoa aya, lakini ametoa kipande cha aya, hakumaliza. Fawailun lilmusallin, kisha akanyamaza, kwa kuwa yeye anwa pombe, ili wenzake wanaokwenda kuswali awape hiyo aya. Fawailun lilmusallin, maliza. Nikamwambia basi hii ni moja, kuna mia nyinyi mwafanyiwa hivi. lakini kwa kuwa hamjui basi nyi mwafuata tu, kwa sababu hamjui. Kwa sio kila anayesema qala Allahu qala rasuluhu basi moja kwa moja huyo atakuwa yuzungumza haki, sijui naeleweka. Ndio maneno ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah akusudia hivyo. Kwa sio kila anayesema aya kuwa anachokisema ni haki, aweza kuwa atumia kitabu cha Allah kuzungumza batil. Kadhalika sio kila anayestadili na maneno wanaovioni wa sunna yuko katika haki. Ikiwa maneno ya Allah yaweza kutumiwa na watu wa batil wakataka kuthibitisha batili yao kwa kupitia maneno ya Allah kwa kuyaharibu maana, vipi maneno wanaovioni? Mimbabi aula kuwa mtu aweza kutumia akabadilisha maana na watu wakaingia katika mrengo wa upotofu. Sasa ni wawili, ima yuwajua na yuwakusudia kile anachokifanya, au ni jahil hajui kuwa anapoingia ni katika upotofu na yuwapeleka wenzake katika upotofu. Hakuna watatu, ni hao wawili. Na aliye na afadhali kidogo ni huyu jahil, manake pengine asa akifundishwa huenda akawacha, ama huyu ambaye ajua kuwa apoteza watu, huyu ni hatari, huyu hatari sana. Ndio wale hutoa dalili ya kujenga misikiti katika makaburi, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Sasa hii aya bwana, wale watu walisema watawajengia msikiti ashabul kahf kwenye nini? Kwenye makaburi yao. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Akawacha hadithi chungu mzima za Mtume SAW anazosema, la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Na ahadithi ziko nyingi zinazungumzia hivi, kumaanisha kuwa pale waliotajwa katika Qur'an hawakusifiwa wale, bali wale watu kitendo walichokifanya ni cha makosa, kwa kuwa Mtume SAW amewalaani watu kama wale. Lakini hutasikia hii hadithi ikisomwa, atakuja upande mmoja peke yake. Na wengi wanaozungumza namna hii wajua kile wanachokifanya, wajua kama wapoteza watu, lakini wakusudia lile jambo. Falamru khatirun jiddan, hili jambo ni hatari sana. Lidhalika yataayyanu ala talabati alilmi an ya'tanu bihadha alamr, ni wajib kwa kila mwanafunzi wa ilmu ya dini awe atakuwa na inaya na jambo hili. Wa an yadrusuhu dirasatan haqiqiyatan ala ahli alilmi, kwa hiyo walidurusu ili jambo kwa uhakika kwa wanaovioni. Wa ala ahli albasirati in kanu yuriduna alhuda walkhair, some kwa wanaovioni ikiwa wataka uongofu na khairi. وإلا فالمسألة خطيرة جدا, لا سيفي هاي مسألة ينا خطاري سانا. وليس الأمر مقصورا عليهم أنهم يهلكون وحدهم, لكن يهلكون غيرهم ممن يقتدي بهم ويتبعهم. إن يلكوني واو بكياو سهالي, لكن سيواو بكياو بل وانغميزنا وينجيني أمبو وفواتا نكويجا. فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعض, دليل زكي الشرية زي مشي كمان باذياك ونينجينه. والأحكام الشرعية مترابطة, والذي يقطع الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصل. نيولي أنيكاتا مفنغمان يا أدلة ننصوص زي قرآن نسنة, هو أتكا ككاتا كلي أنباتش الله أم يمرشا kiunganisho. Mwanzo ukiitizama dalili, jambo la kwanza kabisa tizama thubutu dalili, kwa ile dalili imethubutu. Kwa hiyo ikiwa ni aya ya Qur'an hatuna shaka, ikiwa ni hadith iangaliwe ile hadithi imethubutu ni sahihi au la. Ikisha thubutu ile dalili, kisha istimalu dalili, kuitumia ile dalili kuwe ni mahala pake, uangalie kuwa ile masala unayoyatafuta yapo katika hii dalili ama hayapo. Isije ikawa wataka kutoa dalili ya aya inaofungamana na swala kisha wasoma yasalunaka anil mahid, utakuwa hukuweka mahala pake. Kwa uangalie ile masala unayoyazungumzia, je, yapo katika ile aya ama hadithi unayozungumzia? Yapo, uende tena mbele. Je, hii dalili unayotumia haiingii katika masala ya kuwa ni mansukh? Yani bimaana ni dalili ambayo sio mansukh, imethubutu dalili ile, imesalimika. Ikiwa imesalimika, kuna muarid, je, kuna dalili nyingine inaogongana na hii? Hakuna, alhamdulillah, hiyo ni dalili. Chukua. Ikiwa ipo, sasa fikiria kuna masala sasa ya kuunganisha baina hizi adilla, hii yapinga hii. Twende pole pole sasa hapa, masala ya mutlaq na muqayyad, masala ya nasikh na mansukh kabla ya hapo na mengineo, hao ndio wanaofuata hapo. Kwa hivyo unapotoa dalili, kuna mambo mingi sana ambao wanaovioni wayatizama katika dalili kama hili, kama wanavyotaja wanaovioni wanapofundisha masala ya ta'sil al-ilmi. قال ويكون من الذين قال الله فيهم wale wanaokata haya mafungamano wataingia katika wale ambao Allah amewazungumza kwa kusema wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, wao ni wenye kukata kile ambacho Allah ameamrisha kiunganisho, fisiduna fil ard, na kuleta ufisadi katika ardhi, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar wal 'iyadhu billah, hawa watapata la'na na watapata nyumba iliyo mbovu ya moto wa jahannam wa qiyadu billah. Qawluhu wa la taqis shay'an, almuradu alqiyasu albatil, hapa ya kusudiwa qiyas ambayo ni batil. Mathalan qala Allahu jalla wa ala, tuchukulie mfano wa maneno ya Allah azza wa jalla katika suratul baqara aya 234. Yaqulu Allahu ta'ala والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نوال ميونغوني موينو ونوكوفنا وكواچا واكي معنى وكواچا وكزاو كلين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا, هوا واكي وانغوجي بكياو ميزي منن نسيكوكومي. أبا يزمون جوانين إيدا يا منامكي ألي فيليوا aliyefiliwa na mumewe. Fa idha balagna ajalahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, na wanapotimiza eda yao basi hapana ubaya kwao kwa wanaojifanya kwa mujibu wa ada, wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah subhanahu wa ta'ala anazo habari za yote mnaoyatenda subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya. Wa fil ayati allati ba'daha qala Allah subhanahu wa ta'ala, na katika aya nyingine ya 240 Allah subhanahu wa ta'ala sema walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, na wale miongoni mwenu wanaokufa na wakawacha wake, وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج, نووسية كواجيل يوكزاو كبتا متميزي كموكم موجة بلا يكوى توى نمباني. كيفو هابا ايدا يتكوى مدغان موكم زيما نواتي هاو ايدا ينزومزو يتوفونا وليفريك. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا بكم شوايا. أسمى الشيخ الفوزان جعل عدة الوفاة سنة كاملة كتك آية 240 سورة البقرة ikawa eda ya mwanamke anayefiliwa ni mwaka mzima. Bi ayi alayataini ta'khudhu, ebu waambie wewe chagua sasa, wataka mkeo akitie eda ipi, ya mwaka ama miezi minne na siku 10, wataka ipi wewe? Alulama jamau baina alayatain, tizama wanaovioni wakakusanya baina aya hizi mbili, bi anna alayata alakhirata hadhihi kanat fi awwal alamri, wakasema hii aya ya pili inaosema mwaka hii ilikuwa mwanzo ni hivyo. Haithu kanat almutawaffa anha tabqa fi baytiha sanatan kamilatan fil idda, alikuwa mwanamke akibaki nyumbani eda mwaka mzima. Thumma khaffafa Allahu jalla wa ala, kisha Allah akaleta takhfif, fa anzala qawlahu ta'ala, akashukisha kauli yake, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 10, fa idha balaghna ajalahunna, yani balaghna arba'ata ashhurin wa 10, wakitimiza miezi minne na siku 10, fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, ay la junaha an takhruja min al-iddati wa tatazawwaj wa tatazayyan wa tatatayyab, anapotoka katika eda hana dhambi yule mwanamke kujipamba ili aolewe, li annaha intahat iddatuha, kwa sababu eda yake itakuwa imekwisha. Umeona mfano mzuri huo? Kwa hiyo ikiwa hukupitia katika kufunzwa na wanaovioni, yaweza kukanganya hii aya. Sasa ipi nichukue sasa? Hii yasema mwaka, hii yasema takuwaje? Ama haya ndiyo yale wanaotaja wanaovioni, yule mtu alisoma kwa kuna tasahif katika kitabu Alhabbatu Sauda dawa min kulli da illa sam, pale chini badala ya kitone kimoja cha ba zikachoreka mbili, ikasomeka nini? Alhayatu Sauda, jamaa katafuta nyoka mweusi. Asema kwa sababu ni dawa ni kulli da, ni dawa ya kila maradhi. Ama babun al-amru biqatl al-kilab, asoma Sahih Muslim mwanzo mlango huu waje, kumbe ni mansukha, aanza kutafuta bunduki ya uembwa, kisha yuendelea mbele akisoma babu nasakh al-amru biqatl al-kilab, imefutwa amri ya kuua mbwa. Ah, kumbe ilikuwa imefutwa, lakini angelikuwa amesoma kwa wanaovioni angelikuwa ameona. Na huu ni mfano wa utaja wanaovioni katika wale ambao hawapitii katika ilmu chini ya wanaovioni. Qala Allahu jalla wa ala amara biqat'i yadi sariqi, mfano mwingine ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kukata mkono wa mwizi. Faqala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, mwivi mume na mke wakatwe mikono yao. Ayu liyadaini tuqta, tukate mkono upi, wa kulia ama wa kushoto? Wa min ayi makani tuqta, akatwe kuanzia wapi, kiganja au akatwe dhiraa, bimaana kwenye kisukusuku, au akatwe bega, akatwe sehemu gani? Wa kamil mablaghu alladhi tuqta bihi alyadu, na kiasi gani ambacho akiiba atakikana akatwe mkono? Kullu hadha laysa fil Qur'an, yote hii haikutajwa katika Qur'an. Innama hadha fi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam alladhi wakala Allahu ilayhi bayana al-Qur'an, haya yote utayapata katika sunna ya Mtume sallam ambaye Allah amemwegemezia yeye kuifasiri Qur'an. Fabayana anna allati tuqta'u al-yadu al-yumna, Mtume sallam akatubainisha kwa akatubainishia kwa kinachokatwa ni mkono wa kulia kwa vitendo. Mtume sallam akafanya kitendo hiki aliposhikwa yule aliyeiba almar'atu almakhzumiyya, akakatwa mkono wake wa kulia. Walqat'u min mifsalil kaffi, akakatwa katika nini, kiungo cha nini, cha kiganja, bimaana hiki kiganja peke yake ndio kinachokatwa. Wa annahu la yajuzu alqat'u illa idha balaghat as-sariqatu an-nisab 3 dirham au rub'u dinar dhahab, watu wapigwa kweli kweli kwa kuiba viatu vya shilingi 200 yebo yebo, ama viatu vya 1500, hata haijafika kiasi cha mtu kukata mkono, utawasikia jamaa kata mkono, kata mkono. Tena ukiiba akiiba kwenye msikiti wa Khawari ndio atajua hiki nini, waweza katwa pale. Hawajali wao, hawajui kama ili jambo lafanywa na waliul amr na kiongozi wa Kiislamu. Hakuna ahkama jihadi yenyewe, haina dhawabit wala shurut. Utakuja kukata mkono sahari tu, naletwa panga linakutwa hapo, pigwa nalo moja kwa, kisha ukiuliza hujui ni nani, nani alifanya hivyo, hujui. Wafanya wale ni vichaa, akili zao mbovu. Na si mimi nilisema hivyo, ni Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema hivyo, sufahaul ahlam, ni watu pumbavu wa akili, kwa maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Sufaha safihi nani, si mpumbavu? Basi wale pumbavu wa akili, akili zao ndogo, ni watu hawafikirii, anaweza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Kwa hiyo kama una mtu akatwa mkono ama apigwa kichapo cha ajabu sana, kweli sio sawa, sio sawa mtu kuiba. Lakini kila kitu, kila dhambi basi ina kiasi, usipite mipaka. Sasa mfanya ghuluni, mbona hamwapigi waganga wale wezi wa akida wale na tauhid? Mabango yao wamebandika na namba yao ya simu pale, wale ndio wezi wakubwa wale, waibia itikadi za watu. Na wala pia tuseme hivi mwende mkawapiga, atwasema tu ikiwa wakupigwa basi ingelikuwa wale. Nifahamu nachokuzungumza. Naam, si mtu aiba yeboyebo za shilingi 200 basi wewe machungu yako uliibia sijui msikiti gani atakueleta hapo. Natamani nimpate mimi kokote, pengine si yeye alikuibia, huyu anaiba yeboyebo siku hiyo, labda pengine ankosea mvaza watu. We usikosee ukavaa viatu vya mtu huyo uendao, utaambiwa kwani ulikuwa uhisi wewe ukivaa uhisi wewe ukivaa kama si vyako hivi. Alhasil, hizi ni ahkam ambazo zimebainishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasunnatu mufassiratun lilquran, sunna ni yenye kufasiri Quran. Allahu amara biiqami salati kam salawat wama mawaqituha wama a'dadu arrak'at. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kusimamisha sala. Sala ni ngapi? Nyakati zake ni zipi? Idadi ya rak'a zake ni ngapi? Man alladhi bayyana hadha, nani aliyebainisha haya yote? Huwa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi sunna, ni Mtume sallallahu alayhi katika sunna. As-sunnatu tufassiru al-Qur'an wa tuwaddihuhu wa tadullu alayhi, sunna ni yenye kufasiri Qur'an na kuiweka wazi, na sunna yatuelekeza katika hii Qur'an. فالمسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى فقه في دين الله عز وجل. مسألة هاي يحتاج علم ونحتاج متو فهم ونحتاج متو وفهم دين الله سبحانه وتعالى فيما. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك متو صلى الله عليه وسلم سمع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, مسيرودي بعد yangu katika ukafiri mkao mapigana baadhi yenu shingo za wengine waislamu kwa waislamu mwana. Sasa tumeona hapa kufaran, je mtu akimuua muislamu mwenzake atakuwa kafiri? Hadha yadullu ala anna alladhi yaqtulu almu'mina yakunu kafiran kharijan min almilla. Ikiwa utasoma hadithi hii itakuwa ni dalili kuwa mwenye kumuua mu'min ashakuwa kafiri, ametoka katika Uislamu. Lakini kauluhu ta'ala, lakini tukirudi katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla, Allah alipoamrisha kisasi kwa yule mwenye kuua, alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha, kisha akasema faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Hapa akazungumzia katika masala ya mtu kusamehewa, kutolipwa kisasi kwa kuuawa, alipe dia badala yake, yani wakakubali wale watu maiti kumsamehe. Sema faman ufiya lahu min akhihi shay'un fasamma alqatila akhan lilqatil fi qawlihi min akhihi, yani alqatil. Allah subhanahu wa ta'ala akamuita yule aliyeuawa kuwa ni ndugu ya yule aliyemuua. Min akhihi, yani yule aliyeuawa ndio anayekusudiwa hapa. Fadalla ala anna alqatila la yakhruju min alislam, na hii ni dalili ya kuwa muuaji hatoki katika Uislamu pamoja na kuwa amefanya dhambi katika madhambi makubwa ya kuua. Wa anna alukhuwata alimaniyya baqiya, na ule undugu wa kiimani bado upo. Fayakunu almuradu bilkufri fi qawlihi la tarji'u ba'di kuffaran alkufra alasghar alladhi la yukhriju min almilla. Kwa hivyo itakuwa makusudio ya hapa kufaran, ya kusudio kufru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Hii khawarij wafahamu, hii wafahamu wao, kafiri moja kwa moja kafiri, bali waweza kukufurisha mtu kwa jambo ambalo hata sina kumkufurisha, moja kwa moja kufurisha. Wafanya kazi kwenye serikali ya kafiri, we kafiri we. Siwe kafiri we. Ah, subhanallah, ni watu wajabu hao, kama anavyoeleza Sheikh Raslan hafidhahullahu ta'ala kuhusu ile mmoja katika khawarij alikuwa akisumbuliwa na nzi. Nzi ya msumbua msumbua, akaambia mwenzake, tara wallahi hadha dhubab kafir, huyu nzi pia kafiri. Kwa nini amudhi muislamu bwana kama mimi? Amudhi muislamu kama mimi. Na wale waliokuwa wawili katika khawarij watufu, na hii ni thabit, ni thabit, si wa sasa hawa. Nafikiri kama sikukosea ametaja Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, ikiwa sikukosea, kuwa walikuwa wafanya tawaf wawili katika khawarij, wana itikadi ya kikhawarij, ya kikhariji. Mmoja akamwambia mwenzake, tara haulai, hawa watu waona wote hawa, fi nnara illa ana wa anta, hawa wote hawa wataenda motoni, hawa makafiri hawa, isipokuwa mimi na wewe, sisi wawili pekee yetu tunatumbakia katika nini? Uislamu. Yule mwenzake akamwambia, jannatun arduha samawati wal ardh, pepo ambayo upana wake peke yake mbingu na ardhi, uiddat li wa lak, tumeandaliwa mimi na wewe tu watu wawili, taraktuha lak, mimi naona ninakuachia wewe ile pepo, wacha mimi ndezo zangu. Akawacha madhhabu ya ukhawarij, amwambia hii pepo yote tumeumbiwa mimi na wewe, yani wote aende motoni, twende mimi na wewe tu peponi, pepo yote ile tumeumbiwa mimi na wewe, basi ninakuachia wewe, ingia wewe kufanya hami, kama pepo ni hivyo basi simo, haingia kilini. Lakini ndivyo wanavyoitakidi, anayemuona yeye kafiri tu. Sasa adilla kama hizi ambazo ni mutashabih ndio wanazozitumia khawarij katika kuthibitisha mambo yao. قال الشيخ الفوزان وكذلك في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مكوند مويلي يوومين يكبيانا من المؤمنين دل على أنه لا يزول الإيمان بالاقتتال بين المؤمنين إن دليل يوازي كوا هيونروك إيماني ككبيانا وومين باذي واوك وواو wa inna ma hadha kabiratun min kaba'ir adh-dhunub wa huwa kufrun asghar, ni dhambi katika madhambi makubwa na ni kufru ndogo. Thumma qala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum, ja'ala al-mutaqatilina ikhwa, Allah akaj'alia wale waliopigana baina yao kwa wao ni ndugu. Fala budda min at-tarawi fi hadhihi al-umuri wa at-tafaqquhi fi dinillah, mambo haya yataka utaratibu bwana, usifanye haraka. Alafu hukumu kubwa kubwa kama hizi waachie wanaovioni, usiingilie wewe, wachana nazo hukumu kubwa kama hizi. Sasa si mambo madogo ya kumtoa mtu katika Uislamu kamtia kwenye ukafiri, si jambo dogo. Hata wakisema masufi wale wakufurisha watu, waongo tu wao, wao wajua masufi na wengineo katika wale wanaosingizia ahli sunna kuwa ni wenye kukufurisha watu, si wa kweli. Hakuna watu wanaoogopa masala ya takfir kama ahli sunna wal jamaa, bali wao ndio wakabainisha vizuri sana masala haya kama anavyomsingizia Sheikh al-Islam rahimahullah. Wallahi Sheikh al-Islam ukisoma vitabu vya kifya tawarra an hadhi al-masail, uongo mtupu. Ama wamsingizia al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala Muhammad Abdul Wahhab kwa huyu akufurisha, si kweli, si kweli, uongo. Na ukisoma vitabu vyake utaona ni uongo, na kama ni wakweli watoa shahidi kwa maneno ya Imam al-Mujaddid rahmatullah, na vitabu vingi ameandika, watoa shahidi. Anayekufurishwa ni yule ambaye amesimamishiwa hoja, baada ya kubainikiwa na hoja akafanya inad, akaendelea katika kufuru yake. Watakaobakie, Uislamu si ukabila shekhi, Uislamu si kabila, eti ubakie katika kufuru kisha ubakie wewe ni Muislamu, lazima Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu mimi Muislamu. Ukifanya vitanguo vya Uislamu utatoka katika Uislamu. Mtu yofanya istihzaa na dini, wamwambia haifai kufanya istihzaa na dini, mtafanya. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mwanzo kama kuna dhambi ambao wakufuru tu ukifanya istihzaa na dini, kwa sababu hakuna mtu asiyejua kuwa dini ni jambo ambalo la kuadhimishwa. Lakini wangapi utaona wafanye istihza na wakiambiwa wazidi, kisha yeye Muislamu kamilul iman mithlu iman Jibril, imani yake mashallah, na hakuna mtu mwenye kufanya istihza na dini kama yeye. Masala yajengwi hivyo, na kama nilivyotaja ulama wa ahli sunna wajiepusha na jambo hili la takfir bila nini, bila misingi. Hili ni jambo linalofanywa na khawarij, na kuna wengine utaona wazungumza tu wale khawarij wale, itikadi yao kikhariji wale, na ukimuuliza khawarij nani hajui chochote. Na nani ambaye amebainisha itikadi ya khawarij kama ahli sunna salafiyin, tuwe wazi ha? Nani ambaye amebainisha itikadi ya khawarij kama salafiyin? Nani? Waoga wakubwa. Wale waweza kufanya hivi ya akhi, ishtakhaf min man وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. كل kitu kimeandikwa wakati wake ukifika mtu ataondoka duniani. Na kuna neema kama kufa katika mikono ya khawarij, wakati mtume sallallahu alayhi wasallam asema wao ni sharru qatla tahta adim as-samaa, na akizungumza wale uwawa na khawarij akasema kuwa ni wabora katika mashahidi. Man qataluhum, wale ambao khawarij watawaua, wabora katika mashahidi. Na hakufa Ali bin Abi Talib isipokuwa katika mikono ya khawarij. Nani mbora wakati ule kama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu? Na hawakumridhia wakamuua, tena wamuua aenda msikitini, enda kuswali msikitini salatul fajr akiwa amefunga Ramadhani, wakamuua, ampiga ammaliza, kabaki siku chache kafa kwa upanga ambao Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji hadha al-Khabith asema mwezi mzima nimekaa na utia sumu upanga wangu, mwezi mzima, lau kama ile sumu itagawanywa kwa watu wa mji mzima itawaua. Wacha Ali ibn Abi Talib, itaua mji mzima isumu, na mimi nimeiweka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Sasa huyu ikiwa hakuridhika na ibn ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam asema aliyun fil janna, akampa bishara ya pepo, amemwoa binti ya mtume sallallahu alaihi wasallam Fatima, khalifa wa nne mungofu, hakuridhiwa na hawa khawarij. Na atakayeridhiwa kina ahlul bid'a ndio walivyo, nyosha tu vidole, vidole vya uoga hivi, wale wao wale wakiambiwa haya mule, kama wale makhawarij waliokuwa hapa kitu murji'a, muulize murji'i nani? Mimi nakuuliza murji'i nani? Auza chapati ama auza viazi? Ndio murji'i huyo. Hajui, hana ajualo katika yale anayozungumza. Wao wasikia watu wakizungumza na wazungumza, sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu. Kwa hivyo ahlul bid'a utaona wasingizia ahlus sunna mambo kama haya, na si kweli. Qala فلا بد من التروي في هذه الأمور والتفقه في دين الله وأخذ العلم من مصادره وعن حملته. واتشكو علم كتوكا كوا vyanzo vya elimu kutoka kwa waliobeba ilmu katika wanaovioni. Na wallahi lau kama mtu atashikamana na minendo ya wanaovioni na fatawa za wanaovioni biidhnillahi ta'ala hawezi kupotea, kila jambo lake arejea kwa ahlul ilmi, hawezi kupotea, sababu ndiko Allah alikokuregesha fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Hebu wewe kwa mfano waulize Khawarij ambao ndio wamepotea sana katika masala, nani katika wanaovione mnaeregea kwake usikie vituko? Sisi tunaye mwanachuoni nani, Sheikh Usama. Umekosa kazi. Hansomea wapi huyo? Ni lazima ubandike Sheikh. Ama hamjawasikia kusema neno kama? Wazungumza neno kama? Yule pia ni kwa Sheikh. Ama neno ambao wazungumza Khawarij. Allahu almusta'an. Wa kama anna fil Qur'ani ayatin mutashabiha fakadhalika fil hadithi ahadith mutashabiha yuraddu ba'dha ila ba'd. Kama vile katika Qur'an kuna mutashabih na pia katika hadith kadhalika zarejeshwa baadhi yake kwa nyingine zifahamike. Fayuwaddihu ba'dha ba'dha wa yufassiru ba'dha ba'dha. Hii ni mada muhimu sana. Masala ya kujiweka mbali na mutashabih, sababu ukiingia katika mutashabih ndio waingia katika upotofu, ukawa watu wa istidlal na istishhad na aya ambazo ni katika mutashabihat au ahadith ambazo ni katika mutashabihat, hapo utakoingia kwenye makosa. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.